Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, poniedziałek, 22 maja, jest 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Do sprzedaży zboża zachęca rolników rząd. Mogą liczyć na dopłaty. Od dziś w całym kraju koordynatorzy onkologiczni będą pomagać chorym na raka w przechodzeniu przez proces diagnostyki i leczenia. Polska i 7 unijnych krajów zaoferowało pomoc dotkniętym powodzią Włochom. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd reaguje na kryzys zbożowy. Podczas wizyty w morskim porcie Gdynia szef rządu podkreślił, że w tym celu rząd zagwarantował cenę skupu pszenicy, a teraz podnosi dopłaty. Nie spoczniemy, dopóki razem z rolnikami, magazynami zbóż nie doprowadzimy do tego, aby to zboże wystarczającej ilości mogło wyjechać z Polski. I tak się dzieje, szanowni państwo. Dzisiaj te możliwości eksportowe zostały zapewnione, możliwości skupowe wewnątrz kraju również, a cena dla rolnika jest również opłacalna. Do sprzedaży zboża zachęca rolników minister Robert Telus. Jak informował przed weekendem, ponad 40% zboża od rolników już wyjechało. Resort szacuje, że zostało jeszcze około 2,5 miliona ton. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz zapewnił, że polskie i ukraińskie władze będą współpracować w kwestii odnalezienia i uszanowania ofiar rzezi wołyńskiej. W tej chwili ze względu na działania wojenne nie jest możliwe uzyskanie zgód na poszukiwania i ekshumacje na terytorium Ukrainy. Marcin Przydacz podkreślił w TVP1, że polsko-ukraińskie relacje są bardzo dobre. Dziś z administracją prezydenta Zełenskiego wiele pozytywnych elementów także i wydarzyło się w tej trudnej tematyce, trudnej przecież także i dla strony ukraińskiej. Oczekujemy tylko prawdy i szacunku do ofiar i będziemy tutaj sukcesywnie, konstruktywnie i spokojnie pracować nad tym tematem, tak żeby finalnie doprowadzić do pełnego wyjaśnienia tej tematyki i uszanowania wszystkich możliwie ofiar. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz napisał na Twitterze, że jakiekolwiek próby narzucania prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie, co musi w tej sprawie w sprawie wspólnej przeszłości, są nieakceptowalne. Odniósł się w ten sposób do słów rzecznika MSZ Łukasza Jasiny, który wyraził zaskoczenie brakiem przeprosin za rzeź wołyńską i wyraził nadzieję, że takie przeprosiny padną przy okazji obchodów 80. rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Koordynatorzy onkologiczni od dzisiaj w całej Polsce, zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej, mają pomagać pacjentom chorym na raka w przechodzeniu przez proces diagnostyki i leczenia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że ośrodki onkologiczne otrzymały ponad 84 miliony złotych na zatrudnienie koordynatorów. Wszystkie ośrodki w tej chwili z automatu zostały wdrożone do sieci onkologicznej. W ciągu najbliższego roku będziemy przeprowadzać weryfikację, prawda? Jeżeli ośrodki nie będą chciały się z tego wywiązać i nie będzie tych koordynatorów, no będziemy na pewno na to patrzeć i oceniać także w przyszłości, czy ten ośrodek powinien wejść do sieci onkologicznej, czy też nie. Krajowa Sieć Onkologiczna ma poprawić wyniki leczenia nowotworów w Polsce. 8 unijnych krajów, w tym Polska, zaoferowało pomoc Włochom, które dotknęła powódź, poinformowała Komisja Europejska. Na prośbę władz w Rzymie uruchomiony został unijny mechanizm obrony ludności cywilnej. Dzięki niemu Włochy informują o zapotrzebowaniu. Komisja zbiera oferty od państw, koordynuje i przekazuje pomoc. Oprócz Polski z pomocą Włochom pospieszyły także Austria, Bułgaria, Niemcy, Francja, Rumunia, Słowenia oraz Słowacja. Z informacji komisji wynika, że włoskie władze przede wszystkim poprosiły o sprzęt pompujący dużej wydajności. Ukraińcy na bachmuckim odcinku frontu próbują otoczyć siły Rosjan, choć kontrolują jedynie przedmieścia Bachmutu, to prowadzą ofensywne operacje na jego północnych i południowych flankach. Trwają też zaciekłe walki na innych kierunkach. W sobotę szef najemników z grupy Wagnera ogłosił, że jego siły zajęły Bachmut. Te informacje zdementowała strona ukraińska. Przemysław Lis. Ewgenij Prigożyn opublikował film, na którym, trzymając rosyjską flagę w rękach, informuje o zajęciu Bachmutu. Szef grupy Wagnera stoi na tle uzbrojonych Rosjan wśród ruin. Od razu tę informację dementuje strona ukraińska, w tym prezydent Wołodymyr Zełenski, który w Hiroszimie podczas szczytu G7 zapewnia, że walki o miasto cały czas trwają. Faktem jest, że Rosjanie kontrolują zdecydowaną większość miasta. Ostatnie bastiony ukraińskiej obrony mogą znajdować się na jego zachodnim skraju. Niemniej w ciągu ostatniego tygodnia

that love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Zameldować, że w sobotę zakończyłem prace wiosenne przy domowym ogródku, wysadzając do gruntu ostatnie sadzonki pomidorów. Powiem tak, jest miło, jak człowiek na leżaku się położy w ogrodzie wśród kwitnących pomidorów, ogórków i innych pięknych roślinek. My teraz też oddamy się relaksowi, trochę innemu. 16 minut po godzinie 10. Przy muzyce, o muzyce. O czym są piosenki? Tłumaczą dosłownie ich przenośni Piotr Firan i Rafał Uzar. Przed nami Bed & Breakfast w pigułce. These days, Nico, I've been out walking. Poszedłem na spacer. I don't do too much talking these days. Mało mówię ostatnio. These days, I seem to think a lot. Ale dużo myślę. I think a lot about the things that I forgot to do. Myślę dużo o rzeczach, o których zapomniałem, że mam je zrobić. Zupełnie jak ja. And all the times I had the chance to do something. I o tych wszystkich szansach, kiedy mogłem coś zrobić. Zupełnie jak ja. Zupełnie. I've stopped my rambling. Wygłupiać się przestałem. Tak. I don't do too much gambling. Ale też hazardu już nie uprawiam. To może zdrowo. Zupełnie jak ja. These days I seem to think about how all these changes came about my ways. Jak to się stało, że to wszystko tak się zmieniło, że moje drogi tak bardzo się poplątały? Taka filozofia dzisiaj, prawda? And I wonder if I'd see another highway. Myślę sobie i zastanawiam się, czy czeka mnie jakaś taka szeroka droga. Tak, taka nowa droga, prawda? I had a lover. I don't think I'd risk another. Ale nie zaryzykuję po raz drugi. Czyli naprawdę taka głęboka filozofia. These days, if I seem to be afraid to live the life that I have made in song, it's just that I've been losing so long. Ojejku, czyli najpierw bałem się tego życia, które, o którym piszę w swoich piosenkach. A teraz? A teraz, no właśnie. Otwiera się. Coś nowego. Się. These days. Nico. I've been out walking. I don't do too much talking these days. These days. These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do. And all the times I had the chance to. I stopped my rambling. I don't do too much gambling these days. I seem to think about how all the changes came about my way. And I wonder if I'd see another I seem to be afraid to live the life that I have made in song. It's just that I've been losing so cornerstones and count the time and quarter turns to ten. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. There's no line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good at it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good at it. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest? My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness. I just can't get enough. Don't you know that you're leaving me breathless? My love, my love, my love. Oh, what a beautiful madness. Oh, what a beautiful madness. Now we don't care about the cash flow. We got another kind of gold. We keep a hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Beautiful Madness, to był Michael Patrick Kelly. Trójka przed południem, 24 minuty po godzinie 10. Proszę Państwa, taki mamy klimat, czyli przed nami kolejna rozmowa nasza cykliczna, co poniedziałek. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co dzieje się w naszej pogodzie. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, bardziej to czuję niż wiem, ale nie wiem, może pan zauważył, może pan sprawdzał, czy nie wyrósł panu ogon. Taki pawi. Pawi? No bo teraz będzie pan się puszył jak paw, będzie pan mówił, a przecież mówiłem, a nie mówiłem. Tak. A nie mówiłem, że tak będzie. No tak. A nie mówiłem, proszę państwa, że będzie? Tak, właśnie będzie. No. Pozdrawiam na początku serdecznie z pięknego Krakowa, gdzie już mam w tym momencie 18 stopni, ale jeżeli słuchacze nas słuchają z Lęborka, tam jest już 23 na termometrze, także tutaj też zaczyna nam się piękny weekend, piękny tydzień, przepraszam, weekend to był piękny, teraz tydzień się nam zaczyna. No i też w poniedziałek za tydzień powiem, że a nie mówiłem, że ten początek tygodnia będzie piękny. No nie, no muszę pana pochwalić, bo rzeczywiście przyłożył się pan, przyłożył pan też do pieca, jak to się mówi kolokwialnie. Wczoraj 27 stopni było, to była ta wartość maksymalna i Szczecin był tym szczęśliwcem, gdzie właśnie najwyższa wartość temperatury była, ale województwo lubuskie też wcale nie chłodni, 26,5, w centrum około 23, to więc no było pięknie, nawet nad morzem zrobiło się powyżej 20 stopni, także no też tutaj myślę, że ci, którzy spędzali weekend, na pewno nie narzekali właśnie nad naszym polskim morzem i muszę powiedzieć, że utrzyma się to jeszcze dzisiaj, także jeżeli ktoś ma jakiś przedłużony weekend, to niech z tego korzystam. Ale dzisiaj i tylko dzisiaj i od jutra koniec z tym, tego rumakowania? No właśnie, i teraz, żeby nie było, powiem też za tydzień, a nie mówiłem. No bo tak, jutro już od zachodu zacznie wkraczać front. Ten front niestety będzie aktywny i na nim będą się tworzyły burze. Te burze będą najbardziej intensywne w Dolnośląskim, w Opolskim, ale niewykluczone, że i w Lubuskim, Wielkopolsce się pojawią. Także no niestety na zachodzie jutro będzie zdecydowanie gorsza aura. Na wschodzie cały czas jeszcze ciepło, bo do 25 to będzie maksymalna wartość. Natomiast no jeszcze później z torku na środę te burze będą przemieszczały się bardziej do centrum, więc łódzkie i małopolska i wielkopolskie, tutaj jeszcze burze się będą niebezpieczne tworzyły. No i później w środę delikatnie nam się ochłodzi, co prawda to nie będzie od razu jakiś naprawdę duży skok i nie będziemy musieli się za bardzo martwić, no ale jednak te wartości będą takie delikatnie przekraczające 20 stopni. A przedstawi, no nam pan, swojego nowego kolegę, jak się ten front nazywa? O, tym razem, ojej, no miałem nawet, on się nazywał bodajże Billy, ale to muszę zweryfikować. Zaraz to sprawdzę oczywiście. Natomiast jeżeli ktoś w weekend chce mieć no taką piękniejszą aurę, to według dzisiejszych prognoz faktycznie ona będzie, czyli będzie słonecznie na kolejny weekend. Może nie za ciepło, to tutaj trzeba jasno podkreślić, bo te wartości będą takie od 15-17 do około 22 stopni, ale właśnie wstępnie na przyszły weekend będzie słonecznie. Panie Grzegorzu, no ten następny weekend to jest już końcówka, 27-28 dzień maja. Co pan tu opowiada, jakieś 15 stopni? To co to ma być? No niestety, tutaj takie chłodniejsze powietrze dotrze do nas z północnej części Europy, no a w związku z tym trochę chłodniej się zrobi. Natomiast no ja myślę, że mimo wszystko to że będzie słonecznie, no to chyba wynagrodzi, a poza tym no te wartości, które są prognozowane teraz tak naprawdę, no to jednak są tymi wartościami, które powinny w maju występować, więc nie jest źle. Natomiast ja też przypomnę, że mówiłem, że mogą się pojawić wartości około 30 stopni w maju. No było około 30, no tak jak wspomniałem, Szczecin 27, tutaj mniej więcej gdzieś tam w tych mniejszych rejonach było ciut cieplej, ale no 20 powiedzmy 8 to była maksymalna wartość wczoraj. Także no trzeba zobaczyć, bardzo nie, blisko już, już, te wartości... panie Grzegorzu, tak. Już, bo wie pan, z jednym ogonem to jeszcze pan jakoś będzie wyglądał, ale z dwoma za chwilę drugi panu zacznie rosnąć. To ja w międzyczasie chciałem pana też pochwalić za kreatywność. Ten tak. pył z nad Sahary to naprawdę było coś nowatorskie, rzadkie, oryginalne, no takie, wie pan, niecodzienne. No niecodzienne, no było i on dotarł dosyć nietypowo, bo przez Bałkany do nas. Troszeczkę, szczególnie właśnie przed weekendem mieliśmy z nim do czynienia, szczególnie nad ranem, kiedy spadł razem z opadem, więc co niektórzy, szczególnie na południu kraju, mogli się zdziwić. Tylko uwaga, są dwie sprawy. Jedna to jest właśnie ten pył z nad Sahary, który jeszcze troszeczkę jest nad naszym krajem, ale to dosłownie już to są resztki. Natomiast druga sprawa to jest to, że pył niektóre rośliny, na przykład sosna, i niektórzy mylą właśnie ten pyłek sosny właśnie z tym pyłem z nad Sahary. Także tutaj są dwie kwestie, które akurat o tej porze roku mocno się na siebie nałożyły. Nie, no to ja przewidywałem, tak? To tu pan był przewidywalny, ja wiedziałem, że pan się będzie za sosną chował. Tak, a teraz będę chował się za Dawidem, bo ten Dawid będzie odpowiedzialny właśnie za burze, które będą już jutro od zachodniej części kraju, od zachodu będą kraczały do naszego kraju. Proszę się na to, proszę państwa, przygotować. Na Dawida w sensie. A na pana Grzegorza proszę przygotować się za tydzień o tej samej porze. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

No i pytanie państwa znalazło kilka fajnych odpowiedzi, a ta najfajniejsza brzmi: grubsze zapasy na chudsze czasy. Pan Ryszard jest autorem i niniejszym laureatem tej edycji naszego konkursu Trójka na giełdzie. Wygrał pana SMS, a pan osobiście wygrał... Wygrał pan talon. Ta nagroda to jest taki kurs na voucher. O, voucher, tego słowa mi brakowało. Voucher do szkoły giełdowej na 450 zł. No i życzymy panu, panie Ryszardzie, sukcesów w ukończeniu takiego kursu, bo to może się panu przydać właśnie do wytworzenia takiej poduszki finansowej, czyli grubsze zapasy na chudsze czasy. Sponsorem konkursu jest Fundacja GPW, organizator szkoły giełdowej. Trójka przed południem za 22 minuty 11.

No to może zacznijmy od tego, że chyba monarchowie, którzy rządzili tamtymi państwami, wybrali się do tej miejscowości ze względu na nie tylko urodliwy charakter jej samej, ale także na możliwość spożycia tego wysokoprocentowanego o bursztynowym kolorze napoju. Tu mówimy o władcach Francji, Wenecji, tak. Lombardii, Florencji, Mediolanu i państwa kościelnego. Tak, no i właśnie w Cognac spotkali się. To było ostatnie takie spotkanie władców, którzy próbowali stworzyć koalicję antyhabsburską, podejrzewam, że właśnie popijając koniak. Bo z jednej strony, jeżeli spojrzymy na to właśnie, kto reprezentował tę ligę, to dostrzeżemy przede wszystkim państwa włoskie i Francję, która w dalszym ciągu próbowała utrzymywać swoistego rodzaju protektorat nad państwami włoskimi. Ale w roku 1521, kiedy wojska hiszpańskie, władcy Karola V pokonały Francuzów, dominującą pozycję we Włoszech właśnie uzyskał tenże Karol V, który po śmierci Maksymiliana I Habsburga odziedziczył jego posiadłości tytuł cesarski, czyli doszło do tego połączenia słynnego Hiszpanii z Austrią. Franciszek I, król Francji, dostał się do niewoli i podpisał traktat pokojowy w Madrycie, w którym zrzekał się praw do ziem włoskich i oddawał całą Burgundię Karolowi V. To sprawiło, że ten sukces cesarza niósł takie negatywne dla niego konsekwencje. Wszystkie państwa włoskie poczuły się zagrożone. To znaczy uznały, że no, w zasadzie to już nie chodzi o obronę ich terytorialności, ale wręcz zagrożona jest ich egzystencja. Do tego dochodziła jeszcze kwestia samej osoby papieża Klemensa VII, który dostrzegał zagrożenie ze strony Habsburgów dla swojej pozycji na Półwyspie Apenińskim. To wszystko sprawiło, że właśnie reprezentanci państw włoskich, Klemens VII, spotkali się w Cognac i doszło do założenia tej ligi, której celem było właśnie prowadzenie dalszej walki z siłami Karola V. Niezła historia. A jaki był rezultat działań podjętych właśnie w ramach tej ligi? Dosyć mizerny. Ja nie mam tutaj oczywiście czasu ani możliwości opowiedzenia o przebiegu walk, natomiast mizerny w tym sensie, że w zasadzie Karol V odnosił na polu militarnym sukcesy, które doprowadziły do tego, że uzyskał dużą przewagę nad siłami ligi, ale nie mógł w pełni wyzyskać swoich sukcesów, ponieważ narastały problemy finansowe, ale także napięcia religijne w jego imperium. W związku z tym przede wszystkim doszedł do głosu rozsądek, jeżeli chodzi o Karola V. W tym sensie, że on stwierdził, że najważniejszym przeciwnikiem w obrębie ligi jest Francja, dysponująca największą siłą militarną. Dlatego zaproponował podjęcie negocjacji w sprawie pokoju. Ten pokój został podpisany w Cambrai w 1529 roku i oznaczał oczywiście wycofanie się z wojny Francji, pozostawiając tym samym pozostałe państwa, czyli państwa włoskie, samym sobie. Karol oczywiście także spotkał się z papieżem w Bolonii i doszło do zawarcia pewnego konsensusu. W zamian za wycofanie wojsk i odzyskanie zagarniętych przez Wenecję terenów, Karol miał otrzymać obietnicę koronacji na cesarza i nadanie inwestytury na Królestwo Neapolu, które de facto było związane z władcami francuskimi. No i cesarzowi udało się podporządkować sobie państwa włoskie. Tak, i zmusić tak naprawdę do posłuszeństwa całe papiestwo. Wojny przede wszystkim też obniżyły niski autorytet papieży, którzy bardziej przypominali świeckich władców niż zwierzchników religijnych. Ale największe koszty poniosły, no oczywiście ci najmniejsi, czyli państwa włoskie. One poniosły przede wszystkim straty w wymiarze politycznym, były wyniszczone gospodarczo i demograficznie. Z kolei, jeżeli popatrzeć na jakikolwiek plus tej sytuacji, tej rosnącej przewagi Karola V, to był taki, że rosło zagrożenie dla Półwyspu Apenińskiego ze strony Imperium Osmańskiego i tutaj Karol V mógł się jawić jako obrońca chrześcijaństwa. Ale czy to miało aż takie znaczenie dla Włochów, dla państw włoskich? Wydaje się to w jakiś sposób jednak dyskusyjne. Niezła historia.